ضاقت رحمتي على غضبي جب سے تو نے سنا دیا یا رب سب بد رحمتي على غضبي جب سے تو نے سنا دیا دعا دعا ہم گناہوں کا آسرا ستا رہے کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب عیب میرے نہ کھول عمل بے سبب بخش سے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش سے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش سبب بخش سے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش سے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے بخش دے بے سبب مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمر بدیوں میں ساری گزاری ہاں

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 14 شعبان المعظم 1439 سن ہجری، 1439 سن ہجری کی عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ادا کر کے اجتماع ذکر و نعت کا، دعائے افطار کا سلسلہ جاری ہے، اور عن قریب غروب آفتاب ہوتے ہی 15 شعبان المعظم کی بابرکت رات تشریف لائے گی۔ اللہ کریم ایمان، عافیت، صحت و تندرستی اور اخلاص کے ساتھ اس رات کو پانا نصیب فرما دے اور ہم اس رات کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بکر عید کی رات۔ نمبر 2، عید الفطر کی چاند رات۔ اور نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 15 شعبان المعظم کی رات یعنی جو رات ابھی آیا ہی جاتی ہے، کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھول کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ کریم ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا نصیب فرمائے، نہ جانے ہمارے لیے کیا لکھا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالی سے عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اللہ کریم آتے سال ہمارے لیے حج لکھ دے، مدینہ پاک کی حاضری لکھ دے۔ ہاں، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ تخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق اور عداوت والے کے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی نازک رات آنے والی ہے، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی جائے کہ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرمائے اور ہم ان لوگوں میں شمار نہ کیے جائیں، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو آج کی رات بھی محروم رہ جائیں۔ ہائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ شراب کھا دیے، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چگل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبن ٹکنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض اور کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے، بلکہ آج اور ابھی اور سچی توبہ کر لے، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر چند گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہے، تھوڑا سوچیں کہ کہیں کوئی نافرمان ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے۔ یعنی بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کے لیے تو چلو شراب کا عادی اللہ نہ کرے تو پتہ ہے میں شراب کا عادی ہوں، بدکاری کا عادی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں بدکاری کا عادی ہوں، مگر تکبر، کون کہتا ہے کہ متکبر ہوں، میں تکبر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں عموم تکبر کی تعریف ہی تو نہیں نہ پتہ ہوتی کہ تکبر کہتے کس کو ہے۔ چگل خور کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں چگل خور ہوں، مسلمانوں کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنے والے کو بھی عموماً اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی مسلمان کے ساتھ بغض اور کینہ بھی رکھا ہوا ہے، اندازہ عموماً ہوتا نہیں ہے، غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تکبر کو، بغض اور کینہ کو، چغل خوری کو، اسی طرح غیبت و چگلی اور نہ جانے کتنے باطنی گناہ ہیں، کتنے ظاہری گناہ بھی ہیں جن کی ہمارے پاس معلومات اتنی خاص ہوتی نہیں ہے، علم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مقتت المدینہ کی شائع کردہ کتابوں کا مطالعہ کریں، تکبر رسالے کا نام ہے، حسد رسالے کا نام ہے، امیر سنت نے کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں غیبت کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، بہتان کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، اس میں نیکی کی دعوت کتاب میں بہت سارا، اس میں بھی حدیثیں اور مدنی پھول موجود ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، خدا را پڑھیں، اور اگر کوئی اس وقت ماں باپ کا نافرمان ہے, اگر ہے, خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اپنے ماں باپ سے صلح کر لو, اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لو اور ان سے اب تک کی تمام تر نافرمانیوں کی معافی لے لو. اگر ماں باپ دور ہیں اور آپ کہیں دور ہیں تو فون کر لیں, پیغام بھیج دیں, امی ابو بڑی رات آنے والی ہے, اب تک میرے جتنی بھی آپ کی نافرمانی اختلافیہ کی ہے, خدا را مجھے معاف کر دیجئے, ان سے معافی مانگ لیں, ان سے معافی لے لیں اللہ کی رضا کے لیے. نہ جانے کتنے مسلمانوں کا بغض اور کینہ دلوں میں بسا کر بیٹھے ہوتے لوگ, ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں, معاف بھی کر دیں. نہ جانے کیسی کیسی برائیاں, اے شرابیوں شب برات آنے والی ہے, شراب سے بھی توبہ کر لو. اے بدکاری کرنے والوں, خدا را بدکاری سے بھی توبہ کر لو, ہر گناہ سے توبہ کر لیں. نجات کی رات آنے والی ہے, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے, بخشش کی رات آنے والی ہے, مغفرت کی رات آنے والی ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں, بالخصوص ان گناہوں میں جن کے بارے میں حدیثوں میں اور کتابوں میں واضح طور پر لکھا گیا کہ یہ آج کی رات نہیں بخشے جاتے, جو آنے والی رات ہے. کتنا محروم ہے کہ جو پندرہویں شب کو بھی محروم رہ گیا, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. بندہ بدکار حد ذلیل دلیلو پار ہوں, مغفرت فرما الہی, مغفرت فرما الہی, مغفرت فرما الہی, تو بڑا کو چاہیے ماں باپ سے معافی مانگ لیں. والدین کو بھی چاہیے کہ جو اولاد کے حق انہوں نے ضائع کیے ہیں وہ بھی معافی مانگ لیں. آج سب معافیا مانگ کر جلدی جلدی خلاصیاں کروا لیجئے, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. شوہر کو چاہیے اپنی بیوی سے جو زیادتیاں کی ہیں اس کی معافی لے لے, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. بیوی بی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی جو نافرمانیاں کی ہیں, حق تلفیاں کی ہیں, ان سے بھی راضی, ان کو راضی کر لے, معافی مانگ لے, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. اے مسلمانوں, آپس میں پڑوسیوں سے بھی معافیاں مانگ لو, ایک دوسرے کی جو حق تلفیاں ہوئی ہیں اس سے معافیاں مانگ لو, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. اے رشتہ داروں, آپس میں ایک دوسرے سے جو قطع تعلق کر کے ناراضگیاں, بلا اجازت شرعی ناراضگیاں لے کر بیٹھے ہو, خدا را معافیا مانگ لو, ایک دوسرے کو راضی کر لو, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. اے بے نمازیو, نماز قضا کرنے سے توبہ کر لو, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. اے غیبت کرنے والو, غیبت سے توبہ کر لو, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والو, گانے باجے سننے والو, ان گناہوں سے بھی توبہ کر لو, چھٹکارے کی رات آنے والی ہے. آؤ اپنے رب کو راضی کر لے, اپنے رب کی رحمت پانے کے لیے خوب سچی توبہ کریں. سچی توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے. ندامت شرمندگی, گلٹی, اپنے آپ میں گلٹی فیل کرے, شرمندہ ہو, افسوس کرے, ہاں یہ کیا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, ہائے اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے, اب تو جو ہونا تھا مولا ہو. اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ اتنی با برکت رات عطا فرماتا ہے, اور کتنی خوش قسمتی ہے ان کی جنہیں اس رات کے آنے سے ان چند لمحات پہلے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, ہائے مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خوش نصیب ہے جنہیں آج کے روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, اپنے رب کے حضور معافی مانگنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہ احساس پیدا ہو رہا ہو کہ میں معافی مانگ لوں, میں راضی کر لوں, اپنے رب کو راضی کر لوں, اللہ کے جن بندوں کے حق تلف کیے ہیں, ضائع کیے ہیں, ان کو راضی کر لوں, یہ احساس بھی پیدا ہو رہا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی کرم ہے. جلدی کیجئے اور جلدی جلدی معافی مانگ لیں. اگر گھروں میں بھی آپ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگ لیجئے. بہو کو چاہیے اپنی ساس سے معافی مانگ لے, ساس کو چاہیے اپنی بہو سے معافی مانگ لے, چھوٹے بڑوں سے, بڑے چھوٹوں سے معافی مانگے, راضی کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے حق ضائع کر بیٹھے, حق طلب کر بیٹھے, اور ہم اپنے اسی گھمنڈ میں ہوں, میں بڑا ہوں, میں کر سکتا ہوں, ظلم تو نہیں نہ کر سکتے. قیامت کے روز کیا کریں گے اگر مظلوم کھڑا ہو گیا, اس کو کیسے راضی کریں گے. وقت ہے, بہت پیارا وقت ملا ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. اتنا پیارا پیارا انداز اور اتنا پیارا پیارا مدری ماحول دے دیا, اور کتنی پیاری گھڑیوں میں ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے. اللہ نصیب کرے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اور ہم سب کو سچی شرمندگی نصیب کرے, کہ ہم سچی شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لیں, کہ نامہ اعمال بند ہونے کا وقت ہے. کیا عجب کہ اس وقت کی سچی توبہ ہمارے اس گھڑی تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یا خدا آج کی شب کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے, یا خدا آج کی شب کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے, بن جا جی چاہتا ہے مولا نیک, بن جا جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ Yeah. محبت کا بس برا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں اب وہ جرم حبیب میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، بس آخری گھڑیاں ہیں، شب براءت کی آمد آمد ہے، آئیے سچی توبہ بھی کرتے ہیں اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل ہو جاتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کی تو کیا بات ہے کہ میرے پیارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ اس نازک لمحے میں ہمیں توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں، جو کسی اور کے مرید ہے وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیل سنت فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو جو آپ کے جامع شرعی پیر آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ فیضان مدینہ موجود اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل اسلامی بہنیں بھی بیعت کر لیں، اپنے چھوٹے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو بھی غوث پاک کے غلاموں میں داخل کریں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ صلوا علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ تعالی آپ سب کو بے حساب بخشے، آپ سب کے طفیل میں بھی بے حساب مغفرت سے مشرف ہو جاؤں۔ شب براءت کی آمد ہے، چند لمحوں کے بعد یا چند منٹ کے بعد اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ شب براءت سے مل جائیں گے۔ اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اس طرح کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور دل میں بھی ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، تو اللہ کرے کہ ہم اعتکاف کی نیت کے ساتھ شب براءت کو حاصل کر لیں اور اللہ اور رسول کا ذکر کرتے کرتے شب براءت سے مل جائیں۔ سورج ڈوبتے شب براءت کی آمد ہوگی۔ اب مدنی چینل کے ذریعے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سن رہے ہوں گے، کہیں تو کل ہی شب براءت گزر چکی اور کئی ایسے شہر ہیں کہ جہاں شب براءت تشریف لا چکی، مگر باب المدینہ میں چند منٹ ابھی باقی ہیں۔ اب میرے تعلق سے عرض کروں کہ میرے چونکہ تعلقات لاکھوں سے ہیں تو اس لیے مجھے یہ بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے کس کس کا دل دکھ جاتا ہوگا، بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ایذا کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو میں مطلب یہ عرض کروں کہ دنیا میں جو بندے کا سب سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ حق میں نے آپ کا تلف کر دیا ہو۔ اور اس کے علاوہ دیگر حقوق بھی آپ یاد کریں، اگر کبھی حق تلفی میں نے کی ہے کہ یہ بھی حق تلفی ہوئی تھی، یوں بھی ہوا تھا، یوں بھی ہوا تھا، تو یہ سارے حقوق اگر آپ کو یاد آ رہے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلب کروں، مجھے معاف کر دیں۔ سر انفرادی طور پر جن جن کا یاد ہو ان سے تو معافی مانگنی ضروری ہے، لیکن یاد رہنا بھی دشوار اتنے ساروں کے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرے، اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور نگران شورا، اراکین شورا، ہمارے دیگر کابینات کے ذمہ دار، بڑی سطح کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا، ان کے بھی چونکہ ہزاروں سے واسطے پڑتے ہیں، لاکھوں سے واسطے پڑتے ہیں، تو ان کی بھی حق طرفیاں ہوتی رہتی ہوں گی. اسی طرح میری آل، اولاد، بیٹی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے بھی ظاہر ہے اپنے اپنے گیدرنگ ہوتی ہے. اس طرح بہنوں کی جو مشاورت کے مجلس ہیں، ان کی بھی ایک گیدرنگ ہوتی ہیں. تو دل آزاری کا پتہ نہیں چلتا باہر، اور دل آزاری ہو جاتی ہے، اور قصور بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے قصور کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اپنا قصور نہ اور کسی کا دل دکھ جائے تو وہ تازگی کی صورت ہوتی، کہ بعض اوقات بندہ ایذا اوڑھ لیتا ہے، اپنے اوپر ایذا پہنچائی نہیں گئی ہوتی. تو تازگی کی تو معافی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایذا پہنچائی تو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایذا پہنچ جاتی ہے، کبھی گھر کے دیکھا، کبھی یوں پھیل کے بیٹھ گئے کہ دوسرے کو جگہ نہ ملے، اس طرح کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، جس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، دوسرے کو ایذا دے رہا ہوں، کہ اس کو بےچارے کو دبوچ کر وہ کر دیا، سکیڑ دیا اور خود پھیل کر بیٹھ گئے. تو اس طرح کی کئی ایذائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح جتنے بھی ہمارے مطلب ذمہ داران ہیں، ہماری آل کا ہر فرد، ان سب کو آپ مہربانی کر کے معاف کر دیں. اور اگر کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، قرضہ ہے، کوئی ایسی چیز کہ میں کبھی قلم مانگ لیا کسی سے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح میں خود دے دیتے ہیں، لیکن قرینہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ دیا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، پھر یہ واپس لے لیں گے، بلکہ میرا لکھا ہوا قلم باز تو ہرس بھی رکھتے ہوں گے یادگار کے طور پہ، کہ چلو رکھ لیں گے کہ لکھا ہوا ہے وغیرہ، اور میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا ہوتا ہوگا. ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہے، پھر میں پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ابھی ہے کس کا، یہ کس کی آ گئی، تو پھر وہ ڈھونڈ کر پہنچانے کی ترکیب ہوتی ہے حتی الامکان. تو یوں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے، قرضہ رہ گیا ہے، قرضہ بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرا کسی پر میں نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور ادا نہ کیا ہو، یاد نہیں ہے. پھر بھی اگر لیا ہے اور یاد بھول گیا ہوں میں، تو آپ مہربانی کر کے وہ قرضہ مجھ سے وصول کر لیں. اب مجھ تک پہنچے کیسے؟ تو میری آل سے رابطہ کر لیں، یا کسی بھی رکن شورا سے رابطہ کر لیں، تو وہ مجھ تک آپ کا یہ انشاءاللہ اگر ثبوت ہوگا تو وہ پہنچ جائیں گے، اور میں آپ کا قرضہ یا آپ کی چیز لوٹا دوں گا، اور اس سے میں خوشی محسوس کروں گا، اپنے آپ لیے راحت پاؤں گا. ایسا ضرور کیجئے گا. اگر آپ وصول نہیں کرنا چاہتے تو پھر مجھے معاف کر دیں، اور اطلاع بھی کر دیں کہ آپ نے مجھے معاف فرما دیا، تو یہ بھی آپ کا ایک احسان بالا احسان ہوگا. بہرحال یہ کہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دعوت اسلامی والے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ذمہ دار جو ذمہ دار نہیں ہے وہ بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، جامعۃ المدینہ کے مدرسین بھی، طلباء کرام بھی، ہمارے مدارس المدینہ کے قاری صاحب بھی، قاری صاحبان، تو جو بالغان ہیں وہ معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، نا بالغان تو حق بھی نہیں رکھتے، یعنی ان کے معاف کرنے سے معاف ہوگا بھی نہیں. تو خیر جو جو معاف کرنے کے مجاز ہیں وہ معاف کر دیں. اسی طرح ہماری جامعات المدینہ للبنات ہیں، مدارس المدینہ للبنات ہیں، ہمارے دار المدینہ ہیں، تو ان کی باجیاں اور ان کے جو بھی مطلب جو بالغان ہیں وہ معاف کر دیں، اور جو بالغات ہیں وہ معاف کر دیں، اور سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں. معافی تو سب کو مانگنی ہوتی ہے، اور مانگی بھی ہوگی، تو میں بھی سب کی طرف سے، انہوں نے نمائندہ نہیں کیا مجھے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ عرض کرتا ہوں. اسی طرح نعت خوانوں سے بھی لوگ ٹائم مانگتے رہتے ہیں، تو کبھی کسی کا موڈ کچھ ہوتا ہوگا، کبھی موڈ کچھ ہوتا ہوگا، تو کوئی 19-20 ہو جاتا ہو، تو وہ بھی معاف کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں، سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور بالکل حقوق العباد سے صاف ستھرے ہو کر کاش ہم شب برات سے ملیں. ہو سکتا ہے ہم شب برات سے مل چکے ہوں، سورج غروب ہو چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے رسول باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے.